شریف حدیث کی دان خاص ہوئی کہ نبی نے سلام فرمائی لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول نشی قبلی دے مجھ بغیر اودسنا او نصدق قبلی دی من غلول دخیانت دمارنا قال الناس في حديث الا بطهور لفظ ذكر کر گئے وردا طهور جمهور اهل لغت وی چې طهور او وضوء چې کلا دی باندې جمعش طهور او وضوء ندین دا او دس او پاکوال مراد وی اول چه طهور او وضو دے چه فتح دا اول شی مدینہ او هم راد دی سپاہی زان پاکے پاہی وانی سرے زان پاکے گورا حدیث کے داتے ہیں شوئی چه مجھن قبلی کی بغیر با او بسنا بغیر با طہارت او باقینا فرنگا میں اختلاف تیر کی سوالات کی عموم دے ہر کس موجود پسندے تلاوت دا کد جنازی مجھے با بی او بسنا قبلی دیرے کو علماء دانا سلوی کرکڑے دی مسئلی توئی فاقی دیت تحوری یو سری تنو حملائی لینا حدث شنوری بسکر خارم نشتا او دن نشتا نوری بسکر او دن نشتا او خارم نشتا نوری بسکر وګون مستحار مشن دې وکړي په تاسو دې ټولو او وخت زمانه قديمه کې خدا خبر شاد او نادر وا او نن سبا دا خبر آمد لکوي جاست سره سفر کوي دلته کوبلي لکوي جاست په خاور نشتا نجیب کو اچھے کرو دیکھئے دو دمائے کرامو اختلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے وَإِذَا تُقَسْتِ مُذْنِكَرْ لکنو گوشتاو نا خورت تیمم کروئی بل ترستو کی قضا رو کردئی امام احمد رحمه اللہ مطلق بارد چیزو بس قدر وقت مجھو کی دارد بوت کی او دین اپس کی خضا واضی کرنا امام مالک رحم اللہ و دیگا مجھے مجھ ساکت ہے نفع در و مقی اون ضروری او نفع خضا ضروری با او امام احمد رحم اللہ امام فکر رحم اللہ دیگی جلت والی یوکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حددے جن دے امام احمد رحمہ اللہ حددے درین قول دارے چھے دے دے استحبابا مجھے مستحب دی اجاب دی قضا را در غیر دوبان اب امام ابو یوسف و امام محمد رحم اللہ قول بار چفاقی دیتی حورین با فدغ وقت محض تشبوب المسلین کی تشبوب و مصابحت بالمسلین دیتا ہوئی سلکتنا یا معظم و رب اللہ درمیت تکلی ارقول ازی سجدین ازی ابو سلوم کے سرن مصابحت اس لئے من دنیت تکلی رکو و سجدن اوکی و نور بلدی اوکی یعنی نمون حیعت جو کی کرت دینا کر بمون حیعت جو کی خوکورت دینا کر آجدی نفت ود قضا لازم ادا امام ابو حنیف رحمت اللہ نے صاحبین قول تو رجوع کری آقا مزد حنفی کی خطوہ پا دیکھا چالک نو کو ملائی گی او نوال تخاور ملائی گی ندے گی دغا وقت تشبوب المسولینو کی نمون حیعت تجور دو طرف تکے نکے او دین اپنس کو خضا لازم اتا او دی او دیر مثالی نبی لکیو بچے دا رمضان فورت کو بالغ شو یا یو کافر اسلام راو یا یو خائز زنانا دورد و مند کی دو بیماری نفا کشوا نباتی و رنور تد انصاف حکم دے درو جینیون کو سرد مشابات کے وقت رو جیتی گینا دیتا تشبود اسوائیمین ورد دارنگ دے چاہت کے فاسد چی نو حکم دارے چی باقی مناسب دا حجم دنور و حاجیان و بشانو کی دیتا تشبوب الحجاج ہوئے نو دا شان فاقد التحورے چی دوارا دا پاکے اسباب نمو منو باو نخارے دیوم تشبوب المسلین کی اگر ایک یو بلا مسئلہ علماء ذکر کری جاتا کسی کا سیویلی مسئلہ جو بنا احناف داوئی کہ یو مستعون کی تک مصف حال کی بیعودسی رالا فمس کی بیعودس ہے تو نظر جائل کی چلار کی شیعودس کیوں کی او واپس زراشی او پخلو افعال دی بناو کی جو رکا تکڑا و بیردت رسولیات راجعو تسیم کی خبری نکڑی آباز بیانی دا غدینا مشکورو کی دا مطلق دا احناف آباز شوافی جنی قائل نی اکا سکر کی کتابی میں کوئی نی چھ بینا مطلق بینا نمو پر نظر کی جائے جدا خدای کوئی چون مستینا کو اولا در سر نموش کول غور خبر را در سر نموش کول سوی در غور خبر را پا حدیث پاک کی اولا مسلم دا وَيْوَلَا صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُولِ نِقَبْلِي صَدَقَا وَخِرَاتِ غُلُولِنَا با غلول دا بابی نصورنا مصدر دے او غلول و مال غنیمت کی خیالت کو کافر کر جہاد کو کمان کی حاصل شی نقضی کی خیالت کا غلول و بیاہی امانت کی خیالت کا غلول و حضم احناف لماوی دو غلول نمراد ہر اکمائیوں کی سیدی چپنا جائی جی طریقی سر حاصل شی شد دوکہ دا جیرون دے رشوت دے دی حدیث کے وید حرام مال نخیرات قبلی گینا دی نخیرات قبلی گینا وجد آگے دادا چکم حرام مال تاثر جمع شده ناغیل خیراتون زکاتون پا دیر شریعت حکم داره چه دا اصل مالک لواپس کا اصل مالک لواپس کا علماء احناف ہوئی کہ چا حرام مال یا جمع کرے خدا مالک پتے لگے گی نواجب دی چھے دے بدو دی صدقہ کرے دا صدقہ واجب دی اور امام ابو حنیف رحم اللہ نے تفوش شئے ہو چھے تاس ہوئی کہ حرام مال دی خیرات کی ندام صدقہ کی تو کم دے مراحس کی ناہیلی دا حدیث دا آسنی جو کلیت نا تاس نمشتاک تکور ویدا بیجا خلقہ کی اجازتا مراقب کو حدیجات نتیجے راقب دیوا ویدا دا تو بخراو دا تو بخراو ہے مزیر سلام تکایت شو نوچی آرائی وقت تلاش ویدل معلوم ہے شدا بیجا نمالی اجازت نا بغیر حاصل شوی نا غنانو جودا خدا ندا اللہ حبیب فرمائل چه اتعینیه الوسارا و ایدا قدی قیدیات و خوروائی نما ملک خبیث واجب التصدق ہوئی دوام رضا قدی کی بجا ثواب لیت نکے اللہ میں ایسا قیم رحم اللہ وی ویدا اللہ در رحمت کرد ثواب امید بمکے نو ایسا گنا پتیش خبور اگر تنگر علماء بکنی جو مسئلے دو ہوتی ہے جنہی یو دار ایسا حرام مال ورگو بکنی ثواب پتن ہے دا حضر نوی بکنا بلکہ بعض علماء بکنی جمعنگ اللہ مشامی کرتی کی غد کتاب دے ویتو چا پردے مال بنت خیرات کو او آغتا فتوا چدا پردے او بیان دے خیراتون کی تحویل کہ اللہ دے خیرات قبول کر او دے خیراتون کی تی آمین ویتا دوارا کافران کی دوارا کتی ہی کافران کی اگر دے مسئلی کی دے ہو کی اتنے ہی حرام مال خیرات کو مبان ثواب نمیلاوی خود اللہ حکم دیو منلوے دی شریعت حکم دارے چھے حرام مال دیو مالک معلوم نرے ندا پتا واجب دی چھے خیرات کی نزیرا خیرات کے پتا دی شریعت حکم منلو دی شریعت دی حکم دی منلونا بتا تو ثواب ملاوی دی حرام مال دی خیرات کو لگا وجینا ثواب نشتا یہ امام ترمذی بوئی هذا الحدیث اصح حسین فی هذا الباب امام ترمذی کا مختلف احادیث مبارک دا لفظ استعمال ہے دبی مطلب دائی چھتا دی باب خدا حدیث دکولی نہ بہتر سمجھ کر راغل ہے خدا ضروری ہے خدا حدیث تیلے یا آسان دے بلکہ بعض اوقات تباغت وعیف ہوں ادار اگلی ایسا وفل باب پدی باب کے دفلانی او فلانی نم حدیث دے دو دا معنی آنے دے دی شہدی صحابی نم بحیلی ہی دا امتن او دا حدیث دے اے چدا کم امتن او حدیث دے دو دا دے دی طول صحابوں نم انکول لے بلکہ مطلب دارے چدا سدا سے احادیث دے نور صحاب اکرام نم انکول لے اگر پھر آگے الفاظ ہر قسم ہوئی اگر پھر آگے الفاظ کوئی ہر قسم ہوئی پوچھ رہے کہ دیوانے دیکھل حدیث لمحوز دے رہے باب ما جاء فی فضل الطہور ادانے بارک ہم ہوئے لہا قال ابو موسى عبد ابي صفه شيخ في هذا الباب واحسن وفي الباب عن ابي مليح عن ابيه وابي هريره رضي الله تعالى عنه وعامس رضي الله عنه وابو المليح ابن اسامة اسمه عامر بن عامر ويقال زيد بن اسامة ابن عمير الهذلي باب ما جاء في فضل الطهور باب بيان فضيلة الأودس